Na yende kosenga nzela bona zonga na boka papoti ya konya kola ngata konya so ya solo ngai moyo na lembie oboko la na inu motema batela nzoto yo papa na kosenga yo kanisa ngai chevi na zalise motema na yo. Attention, monsieur Nakai, y'en a monté mon salut.